นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อวัดลานมะขวิดไหมครับวัดลานมะขวิดนี่เป็นชื่อเดิมของวัดป่าเลไลวรวิหารซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อวัดโดยทั่วไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขามักจะตั้งชื่อวัดโดยอาศัยสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณวัดหรือว่าผู้ที่ได้บริจาคที่ดินให้กับทางวัดตัวอย่างเช่นวัดส้มเกลี้ยงชื่อวัดก็มาจากชื่อของคุณหญิงส้มเกลี้ยงซึ่งท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยรวมทั้งที่ดินและก็การก่อสร้างวัดหรือว่าวัดลานมะขวิดที่ว่าเนี่ยที่มาของชื่อก็มาจากบริเวณวัดซึ่งมีต้นมะขวิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากข้างๆวัดลานมะขวิดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกัณสูตรศึกษาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสมัยนั้นทุกวันศุกร์ก่อนที่โรงเรียนจะปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านนักเรียนจะต้องมาฟังธรรมะภายในวัดในความรู้สึกของเด็กการที่จะต้องเดินเข้าวัดเป็นอะไรที่ทรมานมากนะคุณมานิตกับพวกเพื่อนๆก็เลยวางแผนกันว่าเวลาที่ครูขานชื่อเสร็จนะพวกเราก็จะแกล้งลาเข้าส้วมจากนั้นก็ค่อยแวบไปจับจิ้งหรีดที่หลังวัดวันนั้นทุกอย่างดูราบรื่นครูที่มาคุมเด็กนักเรียนก็ไม่ได้ขานชื่อนักเรียนเหมือนอย่างทุกครั้งพอเข้ามาในวิหารคุณมานิตกับพวกเพื่อนๆก็ลาครูเข้าห้องน้ำจากนั้นก็เดินลัดเลาะออกไปทางด้านหลังซึ่งด้านหลังของห้องน้ำเป็นที่สำหรับเก็บศพที่รอวันเผาก็คือโกดังเก็บศพนั่นแหละคุณมานิตกับเพื่อนๆจับจิ้งหรีดใส่กระป๋องจนเพลินมารู้ตัวอีกทีก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วเฮ้ยตายแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วก็ไม่รู้กลับกันเถอะยังไม่อยากกลับเลยว่ะจิ้งหรีดแถวนี้ชุมเป็นบ้าเลยรู้งี้มาจับที่นี่ตั้งนานแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมคืนนี้มาจับจิ้งหรีดที่นี่กันอีกชวนพวกไอ้แดงไอ้ป้อมมาด้วยอุ้ยตอนยังคืนไม่เอาอะแถวนี้มันป่าช้านะกลัวเลยวะมากันหลายคนคืนนั้นคุณมานิตกับพวกเพื่อนๆก็มาไล่จับจิ้งหรีดอย่างสนุกสนานทุกอย่างก็เป็นปกติดีจนกระทั่งขากลับก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นว่าสนุกกันใหญ่เลยนะใครพูดวะฮะก็หันไปมองรอบๆก็ไม่เห็นใครเฮ้ยหูแว่วไปเองมั้งไม่มีอะไรแล้วนะในขณะที่ทุกคนเข้าใจว่าเสียงได้ยินเป็นเสียงที่แว่วมาตามลมคุณมานิตก็กลับคิดว่าหากเป็นเสียงลมทำไมทุกคนถึงได้ยินเหมือนกันตอนนั้นคุณมานิตสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นด้านหลังของเมนเผาศพเป็นภาพของต้นมะขวิดที่มีความสูงพอสมควรแต่ทำไมต้นมะขวิดถึงได้เคลื่อนที่ได้คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์ที่พ้นจากเงาของก้อนเมฆทำให้แกมองเห็นภาพต้นมะขวิดอย่างชัดเจนในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ต้นมะขวิดอย่างที่เข้าใจในตอนแรกหากแต่มันเป็นเปรตจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้ว่าตาแกไม่ได้ฝาดเพื่อนๆทุกคนต่างก็เห็นเหมือนอย่างที่แกเห็นทุกคนตะโกนด้วยความตกใจกลัวสุดขีดแล้วก็วิ่งหนีกันอย่างสุดชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทำให้คุณมานิตรวมทั้งเพื่อนๆทุกคนถึงกับจับไข้คนที่อาการหนักกว่าเพื่อนชื่อไอ้ป้อมนะมันผมร่วงหมดทั้งหัวเลยแม่ก็พาคุณมานิตไปให้หลวงพ่อถินซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นรดน้ำมนต์ให้หลวงพ่อถินซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติทางฝ่ายแม่หัวเราะชอบใจเฮ้อเฮ้อดีแล้วโดนซะบ้างถามหน่อยเธอจิ้งหรีดมันทำอะไรให้พวกเองเดือดร้อนหรือยังไงเปล่าหรอกครับเปล่าในเมื่อเองบอกเปล่าแล้วเองไปจับมันทำไมจับไปให้ไก่กินจับไปตกปลาบาปทั้งนั้นเสียแรงเป็นเด็กวัดโตมาจากข้าวก้นบาทพระแต่ไม่รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรผมจะไม่จับจิ้งหรีดอีกแล้วครับคิดได้อย่างนั้นมันก็ดีไม่ใช่เฉพาะจิ้งหรีดและสัตว์อื่นๆมันก็อย่าไปรังแกมันชีวิตใครใครก็รักแล้วเรื่องเปรตตัวนั้นนะครับหลวงพ่อไปถามถึงมันทำไมอยากจะเจอมันอีกใช่ไหมล่ะคำพูดของหลวงพ่อทำเอาคุณมานิตถึงกับขนลุกสู้มันมีจริงๆเหรอหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับเปรตน่ะมีจริง แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรเลยสักวันหนึ่งแกก็จะรู้ถึงเรื่องราวของเปรตตนนี้เองแหละทุกครั้งที่คุณมานิดไปปรนิบัติหลวงพ่อที่วัดก็อดไม่ได้จะต้องเรียบเคียงๆถามท่านเรื่องเปรตตนนั้นแต่หลวงพ่อก็จะบ่ายเบี่ยงเปลี่ยนเรื่องพูดทุกครั้งมันก็ยิ่งทำให้แกอยากจะรู้ความจริงมากยิ่งขึ้นในที่สุดแกก็ได้พบกับคุณลุงทองคุณลุงทองแกเป็นสัปเหร่อที่ย้ายมาจากวัดบางปลาหมอทราบว่าลุงทองในแกมีวิชาอาคมแล้วก็ยังเลี้ยงกุมารทองอีกด้วยแกเชื่อเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือเปล่าล่ะหลายคนเชื่อว่ามันไปแค่หนังสือวรรณคดีแต่เขาโครงเรื่องมันมาจากเรื่องจริงถ้าต้องการอยากจะรู้เรื่องเปรตเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังเปรตที่มาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขามีความเชื่อว่าเป็นเปรตของพรายงามพรายงามนี่มีความผูกพันกับวัดป่าเลไลเพราะว่าเป็นวัดที่สายงามมาพรายงามนี่มาบวชแต่ว่าบางคนก็เชื่อว่าเปรตที่เห็นน่ะไม่ใช่เปรตพรายงามอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่เป็นเปรตข้าทาสบริวารขุนช้างที่มีหน้าที่ต้องเฝ้าสมบัติของเจ้านายซึ่งก็คือขุนช้างนั่นเองคุณลุงทองและคนเฒ่าคนแก่ยังมีความเชื่อว่าภายในบริเวณวัดป่าเลไลหรือว่าวัดลานมะขวิดเป็นสถานที่ซึ่งขุนช้างนำเอาสมบัติล้ำค่าอย่างแก้วแหวนเงินทองเป็นจำนวนมากมาซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณวัดแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งของที่สมบัติซ่อนนั้นมันอยู่ตรงไหนสำหรับรูปปั้นของนางพิมพ์ซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงได้มีรูปปั้นของนางพิมพ์มาตั้งอยู่ที่หน้าประตูหน้าวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีเรื่องเล่ากันว่าตอนที่พลายแก้วบวชเป็นเนนนางพิมพ์ได้นำข้าวปลาอาหารพักษาอาหารมาถวายพระเนนภายในวัดและนางพิมพ์จะต้องเข้ามาสักการะองค์หลวงพ่อโตภายในวิหารเป็นประจำด้วยเหตุนี้ก็เลยมีรูปปั้นของนางพิมพ์ปรากฏอยู่ตรงนั้นตรงบริเวณประตูทางเข้านั่นแหละไอ้ตรงบริเวณประตูทางเข้าอ่ะแต่ว่ามีข้อสังเกตตรงชื่อของนางพิมพ์ทางวัดเขาเขียนคำว่านางพิมพ์น่ะเป็นนางพิมพ์มีพอพานกรันโดยเป็นหนังสือพิมพ์เลยซึ่งสมัยก่อนนี้คำว่านางพิมพ์เขาพอสระอีมอพิมพ์แค่นั้นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก็คือภายในบริเวณวัดแห่งนี้ชาวบ้านรวมทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาขายของภายในบริเวณวัดจะพบผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งบนศีรษะเนี่ยผมขาวโพลนแล้วเหมือนดอกเหลาชายคนที่ว่านี่จะมากวาดลานวัดในเวลากลางคืนพระที่จำพรรษาในวัดท่านเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนนึงท่านนอนไม่หลับก็ลงมาเพื่อที่จะเดินจงกรมท่านก็ได้พบกับผู้ชายคนที่ว่านี้ครั้งแรกท่านก็เข้าใจว่าเป็นชาวบ้านก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะคุยด้วยปรากฏว่าชายชราคนที่ว่านี่พอหันมาเจอท่านเขาก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาพอตั้งสติได้พระรูปนั้นก็รีบกลับขึ้นไปสวดมนต์บนกุฏิซะหลายสิบจบแล้วก็ไม่คิดจะลงมาเดินจงกรมในเวลากลางคืนอีกเลยลุงสวัสดิ์นี่เป็นอีกผู้นึงที่เคยพบเรื่องราวแปลกๆทำนองนี้ลุงสวัสดิ์กับคนงานได้ขับรถผ่านวัดช่วงเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนเขาได้พบกระแสงสีทองสุกปลั่งพุ่งออกมาจากช่องหน้าต่างด้านหลังของวิหารหลวงพ่อโตคนที่นั่งมาด้วยเห็นเหมือนกันทุกคนเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่วัดลานมะขวิดหรือว่าวัดป่าเลไลบวรวิหารนะครับประวัติของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่โดยเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลสูง23เมตรซึ่งตามความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานั้นเชื่อว่าแต่เดิมหลวงพ่อโตไม่ได้สร้างขึ้นเป็นปางป่าเลไลหรอกแต่การที่เพี้ยนมาเป็นปางป่าเลไลนั้นสันนิษฐานได้2ประการประการแรกนั้นเกิดจากช่างที่บูรณะปฏิสังขรณ์ไม่มีความรู้ประการที่2 อาจจะเป็นเพราะช่างที่สร้างเพี้ยนมาแต่เดิมแล้วก็เป็นได้ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าหลวงพ่อโตนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมานานแค่ไหนหรือว่าสมัยใดมีเพียงแต่คำสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นที่สมัยอู่ทองแต่หลายคนก็แย้งว่าหลวงพ่อโตมีลักษณะศิลปะที่ไม่ใช่สมัยอู่ทองเช่นพระขนงหรือคิ้วที่มีลักษณะเหมือนกับศิลปะในสมัยอยุธยาแต่เมื่อพิจารณาลักษณะหลวงพ่อโตจริงๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยศิลปะของหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นพระพักพระเนตรพระโอษฐ์ไรพระเกศาพระเกศาเล็ก ที่เป็นศิลปะแบบอู่ทองส่วนพระขนงก็เป็นแบบอยุธยาสังคติพาทเป็นแบบสุโขทัยแต่ก็มีผู้แย้งว่าอาจจะเกิดจากการที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์บ่อยครั้งเดิมทีนั้นหลวงพ่อโตถูกสร้างขึ้นเอาไว้กลางแจ้งไม่ได้มีวิหารครอบองค์ไว้เช่นปัจจุบันและความที่อยู่กลางแจ้งก็อาจจะทำให้พระพุทธรูปมีความเสียหายได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้องปฏิสังขรณ์บูรณะกันอยู่เนืองๆโดยเฉพาะบริเวณพระกรและพระหัตถ์ที่มีความเสียหายมากและในส่วนนี้ก็ได้สันนิษฐานกันว่าแต่เดิมนั้นคิดที่จะสร้างเป็นปางปฐมเทศนาแต่ต้องกลายมาเป็นปางป่าเลไลก็เพราะว่าช่างที่บูรณะไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวนั่นเองตามหลักฐานที่ปรากฏนั้นได้พบว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์3ครั้งด้วยกันครั้งแรกในปีพ.ศ.1706โดยมอนน้อยครั้งที่2ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในสมัยพระเจ้าเอกาทศรสโดยครั้งนี้มีการสร้างวิหารขึ้นครอบองค์หลวงพ่อโตส่วนครั้งสุดท้ายนี่เป็นสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยโปรดเกล้าให้พระยานิกรบดินเป็นผู้ที่ควบคุมการบูรณะปฏิสังขรณ์ลักษณะของวิหารที่ครอบหลวงพ่อโตเอาไว้นั้นสร้างผนังชิดพระพักด้านขวาและเหลือที่ทางพระหัตถ์ด้านซ้ายเอาไว้ส่วนด้านหลังขององค์พระก็ชิดติดวิหารซึ่งวัดป่าเลไลนั้นได้ปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผนอีกด้วยโดยบรรยายถึงความสำคัญของวัดป่าเลไลเอาไว้ว่าทีนี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณจะทำบุญให้ทานการศรัทธาหญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัดก่อพระเจดีย์ทรายเรียงรายไปยามสงกรานต์คนนั้นก็พร้อมหน้าต่างมาที่วัดป่าเลไลขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่จะเลี้ยงพระกะไว้วันพรุ่งนี้นอกจากนี้ที่วัดป่าเลไลก็ยังมีเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อนมัสการหลวงพ่อวัดป่านะมีละปีละ2ครั้งนั่นก็คือในวันขึ้น7ค่ำถึง9ค่ำเดือน5แล้วก็เดือน12หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีการบูรณะหลายต่อหลายครั้งเนื้อองค์เป็นปูนปั้นจากนั้นก็ลงรักปิดทองจากฐานถึงพระเศียรมีความสูง23เมตรเล็กน้อยเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลสร้างตามแบบศิลปะสมัยอู่ทองเชื่อกันว่าการบูชาหรือนมัสการหลวงพ่อโตนั้นจะช่วยทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงและหากว่ารักษาศีลด้วยผลบุญก็จะช่วยโดนบันดาลให้ได้ตามที่ประสงค์เอาไว้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวเรื่องนึงที่จะขอยกมาเป็นเรื่องของนักการเมืองคนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เรื่องของเรื่องก็คือวันนั้นนักการเมืองท่านนี้ไปเปิดงานหนึ่งแต่พอขับรถมาจากกรุงเทพกำลังจะถึงที่สุพรรณซึ่งเจ้าตัวก็ขับรถมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางที่ขับมานั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวรถตัดหน้าทำให้ต้องหักหลบรถจักรยานยนต์ดักคันดังกล่าวนั้นจนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ตกข้างทางไปจากสภาพเหตุการณ์ที่เล่ามาหลายคนอาจจะคิดว่านักการเมืองท่านนี้น่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนักการเมืองท่านนี้ยังสามารถยืนให้ปากคำกับตำรวจได้เหมือนกับเป็นเพียงผู้เห็นเหตุการณ์หลังเหตุการณ์ดังกล่าวนักการเมืองท่านนี้ท่านกล่าวว่าตนเองเป็นผู้ที่เคารพนับถือหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลอยู่แล้วและตอนที่รถกำลังพลิกคว่ำก็อธิษฐานจิตให้ท่านช่วยและท่านก็ช่วยชีวิตเอาไว้จริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ทำให้เราตั้งข้อสงสัยได้ว่าปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อโตนั้นมีจริงหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่มีอะไรที่สามารถบอกได้ชัดแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรคาถาบูชาหลวงพ่อโตก็คือตั้งนโม3จบโตเสนโตวระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนังโตสะจิตตังนะมามีหังอันนี้หลวงพ่อถินหรือว่าพระวิสุทธิสารเถระวัดป่าเรไรวรวิหารท่านให้ไว้ครับเรื่องของผีของเปรตเนี่ยเมื่อ10ปีล่วงมาแล้วลุงคนหนึ่งเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีอยู่ที่ในหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนเคร่งขรึมไม่ค่อยพูดจาอะไรกับใครบางวันเช้าๆแกใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้าน แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเมียของแกเสียมากกว่าที่จะเป็นคนใส่เล่ากันว่าเมียคนนี้เป็นเมียคนที่สามสองคนแรกตายไปแล้วและแกก็ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวไม่ว่ากับเมียคนไหนก็ตามวันหนึ่งแกตายอย่างน่าประหลาดที่ประหลาดนั่นก็คือหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ภายหลังก็สรุปกันว่าหัวใจล้มเหลวเมียแกเล่าว่าแกเข้านอนตอนเกือบจะเที่ยงคืนแกมักจะนอนดึกโดยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างของแกอยู่ในห้องพระเนี่ยก็ไม่เคยรู้ว่าแกทำอะไรเพราะว่าแกปิดประตูลงกลอนเปิดเข้าไปไม่ได้มีคนเคยพูดกันว่าแกคงจะติดต่อกับพวกพูดผีและวิญญาณข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้แม้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแกจะออกมาว่าหัวใจล้มเหลวแต่คนก็ลือกันว่าสาเหตุแท้จริงน่าจะมาจากพูดผีปีศาจที่แกติดต่อมันอยู่ทีนี้เล่าจากปากคำของเมียแกว่าแกนอนเกือบจะเที่ยงคืนพอเข้านอนแล้วดับไฟมืดแกก็พูดพึมพำเมียแกนอนอยู่ข้างๆก็ถามแกว่าพูดอะไรแกก็บอกแกไม่ได้พูดอ้าวถ้าอย่างนั้นบ่นอะไรอ่ะไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรเลยก็ได้ยินนี่แกก็ยืนยันว่าแกไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเมียของแกมาคิดทบทวนในภายหลังแล้วขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆก็จริงแต่เมื่อนึกไปแล้วมันไม่ใช่เสียงห้องผัวมันเป็นเสียงคนอื่นนะดูมันจะพูดว่าเอาละหมดเวลาแล้วพอเช้าถึงได้รู้ว่าคนทรงคนนั้นไม่ตื่นแล้วเสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นตัวคำพูดนั้นคล้ายกับว่าเป็นผู้มานำวิญญาณของคนทรงไปเช้านั้นเมื่อคนทรงไม่ตื่นเมียก็ตกใจมากก็เรียกคนมาช่วยแต่มันก็สายไปแล้วตอนตั้งสวดคืนแรกก็เกิดเรื่องแปลกปรากฏว่ามีแมวดำสนิทตัวหนึ่งไปป้วนเปี้ยนอยู่ข้างโลงศพคนก็ช่วยกันไล่ไปมันก็ไม่ไปต้องหาไม้มาไล่ตีมันถึงไปเป็นแมวตัวผู้ตัวโตเลยทีเดียวนะหน้าตาเขามันน่ากลัวคนไปไล่มันจ้องมองตาไม่กระพริบมันทำท่าจะขู่เสียอีกด้วยไล่ไปแล้วสักพักมันก็หวนกลับมาอีกคนก็กลัวกันว่ามันจะมากระโดดข้ามโลงศพเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าแมวดำข้ามศพนั้นจะลุกขึ้นมานั่นก็ย่อมเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดมันก็เกิดอย่างปุ๊บปั๊บแมวดำกระโดดข้ามโลงไปจริงๆมันกระโดดข้ามไปปุ๊บทันทีทันใดเสร็จแล้วก็เกิดเสียงครุขระเหมือนกับศพดิ้นส่วนไอ้ดำตัวนั้นหายลับไปแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โลงมีแต่จะพละหนีกันออกมาห่างๆรอดูเหตุการณ์กันครู่ใหญ่ไม่เห็นมีอะไรโผล่จากโรงก็ค่อยสงบกันลงได้คนใจกล้าขี้เมาเข้าไปเปิดดูตาแก่มองลงมาในโรงแกสายหน้าบอกไม่มีอะไรนอกจากเชือกตราสังขาดกระจุยต้องเรียกสับปะเลอมามัดตราสังใหม่จนเรียบร้อยแค่นั้นก็หนาวไปตามกันแล้วพอตอนเผาก็มอดไหม้ยากเย็นดูน่ากลัวเสียจริงๆเมียต้องจุดธูปบอกแล้วบอกอีกหลายครั้งกว่าจะเผาไหม้หมดลือกันว่าแกเป็นห่วงเมียเพราะเมียยังสาวขาวสวยอุ่นดีเผาแล้วเสร็จสับวิญญาณก็มาวนเวียนรอบบ้านคืนแล้วคืนเล่าหมาเห่าหอนกันโหยหวนเกือบจะทุกคืนเมียก็กลัวจนไม่เป็นอันหลับอันนอนต้องวานญาติมานอนค้างเป็นเพื่อนภายหลังจากนั้นราวๆปีหนึ่งก็มีคนพูดกันว่ามีคนเห็นเปรตของแกยืนสูงปรี๊ดอยู่ใกล้ๆบ้านทีแรกก็นึกว่าต้นตาลแต่นึกได้ว่าแถวนั้นไม่เคยมีต้นตาลก็เลยแงนหน้าขึ้นไปมองดูก็เห็นว่าเป็นเปรตตาแดงจ้าอยู่ในความมืดพูดกันว่าตามธรรมดาคนทรงเนี่ยตายแล้วจะต้องไปอยู่ในที่ดีๆแต่ทำไมแกมาเป็นอย่างนี้ก็สงสัยกันว่าแกคงจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดีเอาไว้ครับแต่ก็เป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นไม่มีใครสามารถจะแก้ปริศนานี้ได้เลยเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็คือมีผู้ชายหนุ่มๆหลายคนเลยทีเดียวที่ต้องล้มหายตายจากไปสาเหตุการตายนั้นก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรตามร่างกายแต่อย่างใดหมอก็บอกว่าหัวใจวายหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกทีแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งมีเสียงพูดกันว่าโดนผีแม่ไม้เอาตัวไปอ้าวโทษผีโทษสางกันไปเองหรือเปล่านะคุณมณีไม่รู้แต่เขาก็เชื่อกันเพราะว่ามีญาติคนตายไปหาคนทรงคนหนึ่งให้ช่วยเหลือเข้าทรงดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านก็ได้ความว่าเกิดเพราะผีแม่ไม้แล้วก็ไม่ได้มีผีเพียงตนเดียวแต่มีถึง3ตนด้วยกันได้ยินได้ฟังก็ออกจะตกใจกันไม่ใช่น้อย เมื่อถามคนทรงว่าแล้วจะทำยังไงดีผีแม่ไม้ถึงจะไม่มารบกวนคนทรงก็แนะนำอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการแก้ลำให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดคือต้องทำหุ่นผู้ชายขึ้นมาแล้วใช้สีสันที่สะดุดตาเห็นได้แต่ไกลเพื่อให้ผีมันเห็นชัดๆเอาไปยืนไว้ที่หน้าบ้านบ้านใครบ้านมันแล้วควรจะบอกมันด้วยว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายชาวบ้านใช้เสื้อผ้าสีแดงสวมใส่ให้หุ่นสีแดงแจ๊ดมองเห็นไม่ยากครับใครผ่านไปผ่านมาที่หมู่บ้านนี้ก็จะเห็นหุ่นฟางสีแดงยืนเรียงอยู่ตามหน้าบ้านเกือบทุกหลังบ้านที่เขาไม่มีผู้ชายอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ทำหุ่นหรือว่ามีผู้ชายแก่ๆผีแม่ไม้ไม่อยากได้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ไม่ต้องทำนางแหวนก็มีลูกชายคนเดียวรูปหล่อผัวนางแหวนตายแล้วตั้งแต่ลูกชายคนนี้เด็กๆก่อนนี้ยากจนแต่บังเอิญว่าขายนาได้เงินทั้ง3ล้านเป็นที่นาของผัวสองแม่ลูกก็เลยอยู่กันอย่างไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายอะไรนักนางก็เลี้ยงลูกมาก็ไม่ได้มีสามีใหม่ทั้งที่ก็มีผู้ชายสนใจในตัวนางแต่นางไม่สนใจใครตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกทำสวนปลูกต้นไม้ไปลูกชายโตเป็นหนุ่มเข้าไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดจนจบปวส.มาแล้วไม่ได้เดินทางไปทำที่อื่นรอจะทำงานที่โรงงานใกล้ๆบ้านจริงๆแล้วลูกชายอยากจะเข้ากรุงเทพแต่ว่านางแหวนห่วงลูกชายก็ไม่อยากจะให้ไปมีกันอยู่แค่สองแม่ลูกเงินทองก็ไม่ได้เดือดร้อนมากนักยังพอมีพอกินก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆตัวนางเองแล้วตัวนางเองก็มีโรคประจำตัวอยู่ไอ้โรคนี้ก็เพิ่งมาเมื่อมีเงินมีทองนั่นแหละก็คือเบาหวานลูกชายอยากจะไปทำงานแต่เขาก็ห่วงแม่เขาก็เลยไม่ไปเขาอยู่บ้านช่วยแม่ทำงานอยู่เกือบ2ปีก็ได้งานทำที่บริษัทใกล้ๆบ้านเขาไปทำงานไปเช้าเย็นกลับมีมอเตอร์ไซค์ขับไปเขาเป็นหนุ่มหน้าตาเข้าทีสาวๆสนใจไปทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีแฟนนางแหวนไม่ได้ว่าอะไรลูกชายเขาพาแฟนสาวมาเที่ยวบ้านในวันหยุดเพื่อนบ้านก็เห็นกันว่าเธอหน้าตาสวยดีท่าทางเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไม่ใช่อีสาวเปรี้ยวๆอย่างที่มีให้เห็นตามถนนหนทางก็เรียกว่าถูกใจนางแหวนอยู่ไม่ใช่น้อยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่มันก็มีในเมื่อเกิดเรื่องผีแม่ไม้ขึ้นมาที่หมู่บ้านที่เคยสงบเงียบนี่แหละนางแหวนก็ให้ทำหุ่นฟางขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายแต่ลูกชายไม่เชื่อเรื่องนี้เขาอยากจะแต่งงานแต่เขาก็ยังไม่ได้บวชให้แม่แต่แล้ววันหนึ่งแฟนสาวของเขาก็ตายหัวใจวายเหมือนกับพวกที่โดนผีแม่ไม้มาเอาตัวไปคนลือกันว่าผีแม่ไม้คงจะอิจฉาแฟนเขาก็เลยเอาตัวแฟนสาวไปจากเขาเสียเขาเสียใจมากเขาไม่เชื่อว่าผีแม่ไม้พาไปหรอกแต่คนพูดกันหนาหูทีแรกเขาไม่เชื่อเรื่องผีแม่ไม้แต่หลังจากแฟนสาวหมดลมหายใจนะเขาเกิดเชื่อขึ้นมาเขากินเหล้าเมาตลอด3คืนที่สวดศพแฟนวันเผาเนี่ยยิ่งเมาแทบไม่ได้สติและเขาเกิดท้าทายกลด่าผีแม่ไม้หยาบคล้ายๆนางแหวนก็คอยห้ามปรามลูกแต่เขาก็ด่าอีกด่าว่าจนเสียงแหบเสียงแห้งอีผีชั่วอีผีเลวอีผีโรคจิตเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอีกหลังจากที่แฟนเขาตายได้17วันแม่เขาฝันว่าผีแม่ไม้มาเอาตัวลูกชายไปนางแหวนรีบหารือหลวงพ่อที่วัดท่านแนะให้เขาโกนหัวบวชทันทีเขายังไม่หายเสียใจแต่ก็สงสารแม่ก็ตัดสินใจทำตามเขาบวชอยู่ในผ้าเหลืองนาน1เดือนระหว่างอยู่ที่วัดเขาก็ฝันแปลกๆอยู่คืนแล้วคืนเล่าเห็นผีแม่ไม้3ตนล้วนแต่หน้าตาสวยเป็นสาวใหญ่สวมชุดไทยห่มผ้าสบายหลวงพ่อแนะให้เขาสวดมนต์แผ่ส่วนบุญไปให้บรรดาผีเหล่านั้นเมื่อเขาสึกจากพระผีแม่ไม้ก็หายไปไม่รบกวนใครอีกเขาก็รอดพ้นเงื้อมมือผีแม่ไม้โดยการแผ่เมตตาครับให้พวกมันอยู่เสมอนะครับการแผ่เมตตานี่มันช่วยได้ในผีทุกระดับเลยล่ะครับ